Het Q Music nieuws van 2 uur krijg je van Frans van der Beek. Goedenacht. President Trump mag doorgaan met de aanvallen op Iran zonder toestemming van het parlement. Een resolutie om de macht van Trump aan banden te leggen heeft het niet gered in de Amerikaanse Senaat. Tegenstemmers vinden dat Trump gewoon mag doorgaan met de aanvallen omdat hij opperbevelhebber is. De komende dag wordt weer gestemd over de resolutie, maar dan in het Huis van Afgevaardigden. Er komen meer AED's in arme buurten. Het kabinet trekt er 500.000 euro vooruit en mogelijk komt er later nog meer bij. En dat geld is niet alleen voor de draagbare hartstarters, maar ook om mensen te werven die dingen kunnen bedienen. AED's blijken nu nog vooral in rijkere wijken te hangen. Veel Nederlanders zijn bang dat de aanval op Iran uit de hand loopt en zelfs kan leiden tot een derde wereldoorlog, heeft RTL laten uitzoeken. Er zijn evenveel voor- als tegenstanders van de aanval op Iran. De tegenstanders zijn bang dat als grote wereldmachten andere landen gaan aanvallen zonder dat er toestemming voor is, het einde zoek is. Bijna heel Cuba heeft geen stroom meer. 2/3 van het eiland zit zonder. En ook de hoofdstad Havana. Er is een storing in een van de grootste elektriciteitscentrales. Cuba heeft al lange problemen met de stroom, wat alleen maar erger is geworden sinds Amerika de olietoevoer van Venezuela naar Cuba stopzette. Venezuela leverde ongeveer de helft van de olie die Cuba nodig heeft. En nu het weer van Weer Online. Vannacht blijft het droog met nauwelijks wolken. Morgenochtend lost eventuele mist snel op en daarna is het de hele dag zonnig. Het wordt dan van noord naar zuid 15 tot lokaal 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws. Dan Q-verkeer van Flitsmeister met op dit moment geen vertraging op de weg. Wel flitsers gemeld. Oppas als je rijdt op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Daar staan ze bij 94.2. Dan de A2 Maastricht richting Echt. Daar staan ze bij 251.4. De A12 Gouda richting Zoetermeer bij 20.9. Ook de andere kant op, de A12 richting Gouda. Daar staan ze dan weer bij 19.4. Ja, zojuist was ik tijdens de nachtwedstrijd op zoek naar de luisteraar met de oudste foto in zijn of haar mobiel. Toen sprak ik onder andere Wesley met een oude foto uit 2010. Ja, en dan ben ik even benieuwd. Met wat voor speelgoed speelde jij vroeger? Music. Judith Eik. Ja, want we gaan zo meteen ook weer even terug naar 2010. Dan gaan we namelijk even hebben over speelgoed. Eerst Taylor Swift en Up A Light bij Q. Trash, it's never gonna last. I thought my house.

Wanna be beautiful girls, yeah. All over the world. I could be chasing, but my time would be wasted. Wow. They got nothing on you, nothing on you, babe. Nothing on you, nothing on you, nothing on you, babe. Nothing on you. They might say hi, and I might say hey, hello. But you shouldn't worry about what they say. Ja, op dit moment staat hij op nummer 1 in de top 40. Bruno Mars met I Just Might. Maar dit was in 2010 een nummer 1 hit. Je hoorde Bruno Mars en B.O.B. met Nothing On You. Ja, en in 2010 speelde hij bijvoorbeeld met speelgoed als Zuzu Pets. Ken je dat? Dat waren van die hamsters die dan door parcours konden rijden. Of Bratz poppen. Die waren al eerder echt wel heel erg in. Ook al in 2003. Maar in 2010 waren ze nog steeds populair. Lego was natuurlijk altijd goed. Of een waveboard voor op het schoolplein. Ook helemaal in. Nou, misschien zegt je dit helemaal niets. Omdat jij niet speelde met speelgoed uit 2010. Maar nog van veel eerder. Ja, dan heb ik zo meteen heel goed nieuws voor je. Ik zal maar even op zolder gaan kijken als ik jou was. Ik ga je zo meteen vertellen waarom precies. Eerst David Guetta, Melesso, Allison en Never Going Home Tonight. Is nieuw. couldn't give the love you deserve. By the gun and you shouted, oh my God. It seemed choice, but it's what I was owed, I suppose. Every flagstone of this town bears our prints. And all the bars round here serve my ghosts and carcasses. I wish I knew these things when I was young. Cause now I've just gone so numb. We take whatever we can to get. Sam Vander en Olivia Dean en Rain Me In. Ja, ik heb een klein tipje voor je. Kijk eens even op zolder dit weekend. Ja, dan zie je hopelijk achter de kerstspullen nog wat speelgoed liggen van vroeger. Ja, want als je een extra zakcentje wil verdienen, nou, dan kan je dat dan daar gaan vinden. Althans, ik zeg klein. Nou, het kan je een fortuin opleveren. Want ja, wil je een grote klapper maken? Zo'n Star Wars actiefiguur, vooral uit de jaren 70. Nou, die zijn echt een hoop geld waard. Zo'n 10.000 euro. Ja, dat voor een stukje plastic, hè? Van 5 centimeter hoog. Het is ongekend. Maar ook Barbie's zijn heel erg populair bij verzamelaars. Speciale edities kunnen flink wat opleveren. Helemaal interessant. De allereerste originele Barbie uit de jaren 60. Ja, en misschien heb je ergens ook nog een doos staan met Hot Wheels of een Matchbox autootjes. Ja, hoe ouder, hoe beter. Is natuurlijk ook wel de conditie belangrijk. Het ziet er nog goed uit. Het liefst ook nog compleet. Ja, en speciale edities, die scoren altijd het hoogst. Nou, ik weet wel wat ik ga doen dit weekend. Ja, op dit moment draaien de meeste mensen zich nog een keer om in bed. Liggen half te kwijlen op een kussen. Maar jij en ik zijn nog wakker. Ik ben benieuwd wat je wakker houdt. Ja, en als je aan het werk bent, dan mag je je ook zo aanmelden. Want ik ga weer beroepen raden. Eerst Alan Walker, Ava Max. We were young, posters on the wall. Praying were the ones that the teacher wouldn't call. We would stare at each other. Cause we were always in trouble. And all the cool kids did their own thing. I was on the outside, always looking in. Yeah, I was there, but I wasn't. They never really cared if I wasn't. We all need that someone who gets you like no one else. Right when you need it the most. We all need a soul to rely on. A shoulder to cry on. A friend through the highs and lows. I'm not gonna make it alone. La la la la la. Your forgiving eyes looking back at me from the other side, like you understood me, and I'm never letting you go. Hey. Sounds better with you. Cue music. Loving you isn't the right thing to do. How can I ever change things that I feel? If I could. You can call it a no.

nothing left, it's only me and you. Holding on to heaven, but the heavens closed down on me. Tom Grennan bij Q, Don't Break the Heart. Zometeen Wisdom, C and Bees and Honey. Hoe, wat, waar, wie? Om 2:30. Het is 2:30 geweest. Dat betekent dat ik weer op zoek was naar iemand die aan het werk is. Nou, daar hebben zich mensen gemeld. Heel leuk als je laat weten waarom je nog wakker bent en waarom je aan het werk bent. Of je aan het werk bent. Sorry, moet ik uit mijn woorden komen. Even kijken, wie zijn er al aan het werk? Rafael is aan het werk. Mark zit met zijn zieke dochter van 2,5 op de bank. Heel veel sterkte naar beterschap. Even kijken, Vincent is aan het werk. Robin is aan het werk. Tinus, Twan komt zo binnen. En aan de lijn, goedenacht Sander. Goedenacht Judith. Goedenacht, hey hallo. Hey Sander, jij bent op dit moment aan het werk? Dat klopt, ja. Kijk. En op een schaal van 1 tot 10, hoe is jouw energie vandaag? Met 1 is geen energie, 10 is waanzinnig. Gisteren heb ik ook gewerkt, dus mijn energie is momenteel 4, denk ik. Oei. 4, dat klinkt niet heel goed. Nee, ik ben ook best wel brak. Oh, je bent brak ook nog? Ja. Oh, oké. Okay. Je hebt een hele leuke... maar wacht even. Gisteren was je aan het werk, maar je bent wel brak. Ja, omdat ik weinig geslapen heb. Oh, zo. Ik denk je bent brak met omdat je gisteren even lekker... Lekker achter hebt gegooid. Ja. Oh, oké. Hey, oké. Sander, ik ben heel benieuwd wat voor werk jij doet. Ik ga dat proberen te raden. In het tijdsbestek van een minuut ga ik een timer zetten. Ga ik allemaal vragen op je afvuren. En na een minuut tijd ga ik dan een poging wagen. Oké. Wat denk je? Hoe schat je mijn kansen in? Ja, wel goed hoor. Oh, wel goed? Tuurlijk. Ik ga dit wel raden. Ja, dat ga je wel raden. Oké. Ik ben heel erg benieuwd. Oké, even kijken. Als je aan het luisteren bent en je hebt een idee wat Sander verwerkt moet, stuur dan even een berichtje in de Q-Music app. Je mag ook vragen insturen. Mag ook gewoon, ik zie alles gewoon binnenkomen. Oké, Sander, ben je er klaar voor? Ja. Komt-ie aan. Werk jij met collega's? Ja. Oké, heb je werkkleding aan? Ja. Oké, je bent onderweg hè, voor je werk, zei je? Ja. Ja, oké. Ga je naar verschillende locaties? Ja. Even kijken hoor. Zit je in de auto? Ja. Oké, heb je sirenes? Ja. Oké. Heb jij ook wapens bij je? Ja. Oké, we gaan al lekker. Mag ik ook nee zeggen of niet? Ja, je mag ook nee zeggen, tuurlijk. Je mag altijd nee zeggen. Oh, ik dacht, je zit me nu in de maling te nemen. Ik denk, je zegt gewoon overal ja op. En je denkt, kijk maar waar je komt. Ja. Even kijken. Wat hebben we het? Denk hoor. Ja. Nee, ja, ik weet eigenlijk geen vraag meer. Heffendorie. Jeroen had nog wel een goede vraag. Maar die kan ik nu niet meer stellen. Oké, kijk. Ik ga heel eerlijk met je zijn, Sander. Kijk, ik heb natuurlijk helemaal in mijn hoofd. Ik denk, oké, ik weet het antwoord al. Maar dit heb ik heel vaak gehad. En dan heb ik het uiteindelijk toch nog fout. Dus, ik ga eerst even kijken wat er allemaal binnenkomt. Ja, kijk, dit komt binnen allemaal. Dus ik ga hier gewoon voor. Mag echt hopen dat het goed is. Oké, Sander. Ik denk dat jij politieagent bent. Ja, je hebt helemaal goed geraden. Ja! Hey, wat leuk. Hey, nou, ik vind het heel leuk dat ik jou aan de lijn heb, Sander. Want ik heb toch even wat vraagjes aan jou eigenlijk. Kom maar op. Oh, ik mag ze gewoon stellen. Oké. Ja, mag ik alles aan je vragen? Of ja. Zolang het, dat snap ik. Kom erop. Oké. Nou, oké, kijk. Sander, ik ga heel eerlijk met je zijn. Hè? En misschien gooi ik je nu voor de bus. Of ik weet het natuurlijk niet. Kijk, wat ik wel eens heb... Ik doe even iets rustig muziekje, want anders wordt het heel heftig. Wat ik vaak heb... Ik heb soms, dan sta ik bij het stoplicht. Weet je, ik heb zo'n brommobiel, zo'n kleine auto. Dus ik stoplicht, wat ik laatst toevallig. En het was een politieauto. Die stond dan naast mij. En die stond bij het stoplicht te wachten op rood. En toen in één keer gingen die lampen aan. En toen ging die door rood. En toen dacht ik, ja, maar wacht eens heel even. Is dit gewoon omdat die politieagent niet wil wachten op rood? En dat heb ik wel eens vaker. Dat ik denk, ja, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Mm-hmm. Dus ik ben even benieuwd. Hoe zit dit nou eigenlijk? Nou, in principe bepaalde meldkamer wanneer je met sirenes mag rijden. Mogen wij zelf niet. Oh, oké. Ja. Maar ten tweede, het is meestal niet heel verstandig om bij verkeerslichten die sirenes aan te gooien. Want mensen kunnen daar heel erg op reageren. Die denken ineens, oh, ik moet nu naar links of rechts, of wat moet ik doen? Dus eigenlijk wordt er wel een beetje aangeleerd op het moment dat jij te horen krijgt via de meldkamer van, nou, wil je met spoed daar en daarheen rijden, dat je wel op een juist moment even die sirenes aangooit. Oh, zo. Maar het mag dus wel. Weet je, op het moment dat zij te horen krijgen, joh, je moet richting een reanimatie. Ja, dan gaan gewoon die sirenes aan en dan ga je die kant op natuurlijk. Ja, oké. Ja, maar kijk, Sander, tussen jou en mij. Ik dacht eigenlijk, nou, de politieagent heeft gewoon geen zin om te wachten. Die doet gewoon even de lampen aan. En die denkt, ja, ik heb nu een goede reden om even lekker door rood te rijden. Dat denk ik. Koffie drinken en dood eten. Ja, nou, ik ga heel eerlijk mee zijn, dat denk ik. Maar nu snap ik de reden. Nu is het gewoon van, ja, zo kan mensen afschrikken. En helemaal, hè, mensen gaan in één keer naar links, naar rechts. Maar dat is maar dus... Jij zegt, ik maak het vaker mee. Ligt het dan aan jouw rijgedrag of niet? Nee, maar ik sta gewoon bij het stoplicht te wachten en ik zie gewoon wat er gebeurt bij mij. Ja. Okay, dat is het meer. Ik neem het waar, zeg maar. Ik zie wat er gebeurt. Maar ik snap het nu. Het is me nu helemaal duidelijk. Het is ook gewoon mijn foute invulling misschien. En misschien over mensen die luisteren. Dat weet ik natuurlijk niet. Dan heb ik nog een ander vraagje toevallig aan jou. Ja. Misschien weet jij dit wel heel goed. Ik heb dus zo'n brommobiel, weet je wel? Zo'n klein autootje. Die gaat 45 km per uur. Zo'n Opel is dat. Komt het je? Ja. Zie je het voor je? Zo'n klein wagentje? Ja. Oké. Ik ben soms een beetje in de war. Ik dacht altijd, ik moet volgens mij gewoon op de autoweg. Behalve natuurlijk de snelweg. Maar ik moet volgens mij gewoon ook op 80 wegen rijden. Ik mag volgens mij niet op het fietspad of zo'n brommobiel. Maar het is me soms niet helemaal duidelijk. Want ik heb het ook wel eens een keer aan een andere politieagent gevraagd. En die zei, nee, je moet gewoon een brommobiel met fietsers. Dan moet je daar gewoon rijden. Maar ik denk helemaal, ja, ik weet het gewoon nu op een gegeven moment eigenlijk ook niet meer. Ja, het is eigenlijk dezelfde regelgeving als een brommer. Dus als, op het moment dat je een bromfietspad hebt, dan moet je daarop rijden. Ja. En op het moment dat het niet is, dan mag je gewoon gebruik maken van de weg. En daar hebben verkeersdeelnemers best wel eens moeite mee. Ja, dat klopt. Hetzelfde als een speedpedelec. Dat zijn van die fietsers met die gele plaatjes met die helm op. Ja. En die gaat 45. Ja. Ja, dat is voor heel veel mensen die denken, joh, je moet op het fietspad, maar dat is dus niet zo. Want die moeten juist op, de locatie waar de brommers rijden. Ah, ja, ik snap het. Oké, kijk. Nou, ik moet wel zeggen, Sander, je weet wel overal antwoord op. Dat vind ik toch wel lekker, moet ik zeggen. En waarom rij je in zo'n brommobiel? Ben ik wel benieuwd naar. Waarom? Nou, ja. Ik woon echt in het centrum van Amsterdam. Met de auto wordt dat heel lastig daar, zeg maar. Ja. Vooral met parkeren en zo. Ja. Dus ja, dat is voor mij gewoon ideaal eigenlijk zo in het centrum. Helemaal duidelijk, ik snap het ook wel. Ja, toch? Ja, dat is, ja, ik vind dat wel. Dat, ja, nee, ik vind het eigenlijk echt top. Ik vind het helemaal ideaal. Ja, het is ook weinig kosten met de opladen en zo. Is ook allemaal wel lekker, vind ik zo. Ja. Als DJ verdien je natuurlijk genoeg. Dus, Ja, dat denken heel veel mensen. Ja, nou, je weet het niet, hè? Ja, geen idee. En of politieagent verdien je volgens mij ook wel lekker, of niet? Ja, maar dat is terug te vinden op internet. Ja, dat klopt. Ja, dat is terug te vinden. Ja, dit is, de DJ is het inderdaad altijd een beetje, ja, dat is nog een beetje de vraag. Ja, want ja, inderdaad, ga je 's morgens om 6 uur opstaan? Ja. Dat half Nederland luistert, of ga je inderdaad in midden in de nacht? Dat er minder mensen luisteren. Ja, precies. Andere tijden zijn dat ook. Dus, en wat, wat zijn je ambities? Wordt het nu een DIFT-interview? Ik ga heel omdraaien. Maar ik moet nog even één vraag aan jou. Dat is de laatste, want we zitten echt in de tijd anders. Wat is de laatste boete die jij hebt gereden? Ikzelf? Ja. Dat was in Duitsland, verkeerd parkeren. Oh, dat is wel balen. Ja, dat kan natuurlijk iedereen overkomen. Dat kan ook een politieagent overkomen. Maar als wij te hard rijden, dan krijgen we ook gewoon de bekeuring thuis. Ja, nee, dat snap ik. Dat klopt, dat snap ik ook. Hé, dan heb ik echt nog een allerlaatste vraag. Dit gaat over niet over je werk, maar over iets heel anders. Wat voor sport of hobby had jij vroeger als kind? Vroeger voetbal. Ja. Tegenwoordig vind ik padel heel leuk. Leuk, ja. En klaverjassen, maar dat is niet echt een sport, hè? Nee, dat vind ik niet echt een sport, nee. Nee, dat ben ik inderdaad... Nee, dat klopt. Ja, waarom dat ik vraag, de artiest Somber... Die had als hobby skateboarden. Daar moest hij op een gegeven moment gewoon mee stoppen. Ik ga je zo meteen vertellen waarom dat is. Hey, en Sander, ik wil jij heel erg bedanken en succes deze nacht, hè? Ja, jij ook. En dankjewel, doeg! Your body, yeah. feel special. No heaven on earth if I can't be with you. Swim in your eyes so I can tell the truth. Armin van Buuren en This Is What It Feels Like. Vroeger hield ik echt enorm van turnen. Lekker op de balk lopen, aan de brug hangen en in de ringen slingeren. Ja, moest ik op een gegeven moment helaas mee stoppen. Kwam omdat ik gewoon belachelijk slecht was erin. Nou, Somber die moest ook stoppen met zijn grootste hobby, namelijk skateboarden. En dat was niet omdat hij zo slecht was erin. Maar bij skateboarden hoort natuurlijk ook wel letterlijk het vallen en opstaan. Nou, dat gebeurde hem iets te vaak, waardoor hij in totaal 3 keer zijn arm brak. Ja, dat is natuurlijk ook niet zo handig, hè, als je ambitie is muziek maken. Wordt ook erg lastig instrumenten spelen dan. Nou, gelukkig heeft hij het ervoor over gehad, want anders hadden we deze hit moeten missen. Dit is Somber en 12 to 12. we would always be. Without you, I feel lost at sea. Through the darkness, you'd hide with me. Like the wind, we'd be wild and free. You said you'd follow me anywhere. Through your eyes, tell me you won't be there. En Without You. De dag gaat gewoon lekker door met muziek van onder andere Somjeu en It's Only Love. It's only us, en ook Afrojack en Alu Black. En ook Niet Nodig van Fleming en Meteor ga je horen. Zometeen allemaal in de Q-nacht. Eerst nog muziek van Phil Collins. Something happened on the way to heaven.